Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам. Раздзел 6. Але і цану за сябе грыб браў адпаведную. Гарадскія нашы настаўнікі дзіву даваліся, зразумець не маглі. Чаму мы, вясковыя дзеці, гадаваныя на прыродзе, на сваіх каларыйных, натуральных, смачных харчах, прыходзілі пасля летніх канікулаў у школу такімі дохлымі, бледнымі, амаль не падрослымі? Адкуль ім было ведаць, што як з тых караленкаўскіх дзяцей падзямелля сыры падвальны камень высмоктаваў сокі, сілы і здароўе, так з нас лес. Што з самага пачатку школьных гадоў, ад першага класа і да апошняга, мы патрапляем у ледзь непрыгонную залежнасць ад яго, становімся ледзь не яго рабамі. Ягады, чорныя, маліны, суніцы, буякі, брусніцы, ажыны, рабіна, каліна, журавіны. Лупленне кары, скрушыны і лазы. Бог дасць, калі-небудзь напішу і пра гэта, бо ні ў кога яшчэ такой тэмы не сустракаў. Хваёвыя шышкі, а таксама хваёвыя лапкі. Была колісь і такая нарыхтоўка. Іх гэтыя лапкі перамолвалі і дадавалі ў камбікорм. Бярозавыя і хваёвыя пупышкі, зграбанні ігліцы, на прызбу, каб уцяпліць на зіму хату, і дранё балотнага моху, канапаціць шчыліны ў гаспадарчых прыбудовах. Нарыхтоўка дроў перманентна круглы год. Але галоўнае, канечне, грыб, грыб і грыб. Лес — наша багацце, летні дзень год корміць, загадка стаіць пры дарозе, капялюш на бакір, хто ўбачыць, паклон дасць. Любімыя, добрыя, наіўныя настаўнікі, напаўняючы нас падобнымі сентэнцыямі, вядомыя не здагадваліся, што мы маглі ўкладваць у іх крыху іншы і далёка не рамантычны сэнс. Грыбная пара нядоўгая, сёння яны ёсць, а заўтра зніклі, таму трэба карыстацца момантам, хутчэй, часцей, раней, каб апярэдзіць іншых, каб пабольш ухапіць. Менавіта так і пыталі, ці многа сёння ухапіў. У любое надвор'е, ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору, як пісаў наш класік Янка Купала, хочацца табе ці не, здаровы ты або хворы, нікога не калыша. Будь ласка, кошык у зубы і наперад, пад цёмныя хвойныя шаты. Да школы гадоў да сямі была яшчэ сякая такая вольніца. Прынамсі, рана не падымалі і далёка з сабою не бралі. Але ў дзень, хоць на гадзінку, хоць блізенька, каб прывыкаў, каб вучыўся. І колькі ж тады радасці было, колькі зайздрасці да вялікіх, старэйшых братоў і сясцёр, і колькі неўразумення, чаму яны не адчуваюць свайго шчасця, чаго бурчаць сярдзітыя, на што злуюцца. Гэта ж так здорава самому хадзіць у лес па грыбы. Хутчэй, хутчэй бы ў першы клас, а гэта аўтаматычны дазвол, своеасаблівы пропуск у лес. Хай спачатку разам з дарослымі, не адыходзячы ад іх, затое потым, у трэцім, чацвёртым класе, ужо і самастойна. Гадкоў 4, ад сілы 5 мне было, пару мясцін блізенька каля вёскі ўжо трохі ведаў. Што мне аднойчы цюкнула ў галаву, з якога такога перапуду, але раз увечары, калі нікога не было дома, раптам схапіў аберуч вядзерца і сцежкаю ў траве, трава высокая, мяне і не відаць у ёй, бягом у лес. Там і адлегласць 500 метраў, але для малога ды аднаго, ды на ноч гледзячы, цэлае падарожжа, поўнае розных цікавасцяў і небяспек. Смешна не гэта, а тое, што не паспеў я забегчы ў лес на знаёмую блізенькую палянку, як пад першымі ж хвоямі ўбачыў грыба. Ды не аднаго, тры штукі побач, ды якія ростам мне па калена. Я іх з карэннямі павыварочваў, я іх у вядзерца, а яны не ўмяшчаюцца, а яны выпадаюць. Бяда, а тут цямнее, а дома ўжо канечне пярэпалах, сяк так аднаго пад паху, другога ў вядзерца, трэцяга за пазуху данёс. І хоць уляцела ад маці, затое доўга потым хадзіў героем вёскі. Хіба мог тады падумаць, як хутка гэтая грыбная тяга зменіцца прымусам, гэтая зайздрасць да самастойнасці старэйшых ператворыцца ў панылае выкананне абавязку. Цемраць перад світальны час, самая пара, калі спіцца, сама тыя гады, калі растеш у сне, дзе там ужо катурхаюць. Уставай, сынку, памалу. У вушах звон, у вачах мухі, звыклая не ў аднаго мяне, а ва ўсіх нас тадышніх з'ява. Адну калашыну нацягнеш, а на другой замарочыцца ў галаве, затуманяцца сном мазгі і брык з табурэткі. Нічога страшнага, падымуць, адзенуць. У хаце цёмна, а на вуліцы цямней. У нас яшчэ вёска такая, што ў які бок не пайдзі, трэба пераходзіць адну і тую ж рэчку, дзе па кладках, дзе ў брод. Разуешся, кеды ў рукі, раса як лёд, халодная, халодная, вада як сырадой, цёплая, цёплая. Да падзем, бывала, са старэйшым братам да жаданай грыбной мясціны, ну цёмна хоць вока выкалі, нават сабакі яшчэ не гаўкаюць, нават пеўні не спяваюць. Паляжам на сырую адрасы ігліцу, прытулімся спіна да спіны, але які там сон, і холадна, і камары, і птушкі раннія, не спіцца ж ім дурным, іх жа ніхто рана не будзіць. Толькі прымосціся, ужо і развіднее патроху, без сонца. Даходзіла да бунту, хто вінаваты ў тым, што мы не высыпаемся, грыбы, а раз так, трэба ім за гэта помсціць, знішчаць іх. Старэйшы за мяне на 5 гадоў брат такое прыдумаў. І вось ён першанькі прабіўся з-пад бярозавага лісця, свежы, бадзёры, умыты расою, ашаломлена радасны ад сваёй, хай і нядоўгай прысутнасці ў свеце Божым. «Чаві!» — ціха скамандаваў брат. «Чаві!» — працадзіў праз зубы. Я падняў над грыбам нагу. З нейкім жывым піскам, з нейкім перадсмяротным усхліпам, адзін з самых дасканалых шэдэўраў прыроды, пад падэшваю кеда ператварыўся ў месіва. І ў той жа момант нешта змянілася вакол. Сонца знікла, раса высахла, лес пацямнеў, фарбы пабляклі. Зашапацела, прадказваючы бяду сваімі лісткамі асіна. «Так будзеш рабіць з кожным!» Праз гадзіну сышліся, у аднаго і ў другога амаль поўныя кошыкі, у вочы адзін аднаму не пазіраем. «Многа начавіў?» 6, схлусіў я. «Малайчына, я таксама 10!» Схлусіў у адказ брат. Бунту конец, санлівасць давно прайшла, расхадзіліся, акрыялі, падабрэлі. Ужо можна прыкмячаць сёе-тое, акрамя грыбоў. Вусеня падвіслага на павуціне, экзатычнасць высокага папаратніку, пах альховага ліста, калі яго расцерці ў пальцах, падзалочаныя ствалы хвой — і доўгія роўныя тені ад іх. Напаўняецца кошык хутка дадому, а там смачны сняданак, а там цалюткі дзень наперадзе, малінаў паесці, на рыбалку схадзіць, пакупацца, зямлянку каля возера падкапаць, самапал ці па-нашаму падпаленку зрабіць, паглядзець на каляндар і ўспомніць, што хутка лету канец, а разам з ім і грыбам. Падымацца рана не трэба будзе, школа пачнецца, сябры, кнігі, тэлевізар. Якое ж, падумаўшы, багатае і цудоўнае жыццё. Так заняты справамі, зямлянкамі і самапаламі, набегайся за дзень, а ў 8-9 вечара ўжо дрыхнеш без задніх ног. Малому і пераносілася лягчэй, а вось падлетку... Калі дзеўкі з горада да бабуляў на канікулы прыехалі, калі ўсё дзённае жыццё ператвараецца ў адно толькі чаканне ночы, калі травы пахнуць кветкамі, кветкі пахнуць зорамі, зоры над палеткамі, лесам і азёрамі, Пятрусь Броўка. Самае неразгаданае, самае страшнае і самае лепшае, што было, ёсць і будзе на свеце, гэта калі табе 13-14 гадоў, ты ідзеш летняй душна-духмянай ноччу па вёсцы і ў канцы вуліцы раптам чуеш галасы і малады дзявочы смех. Які пасля гэтага будзе сон? Да якіх грыбоў табе раніцаю, шукаеш іх машынальна, а дотык яе калена да твайго быў ці толькі здалося, а калі быў, дык выпадкова, як гэта яна сказала. 6, усяго 6 раніцы, а 10 вечара будзе праз. Трэба не забыць, раз ты учора сказала Валеру, а Валер со Светаю, усё правильно. Наташа, ты ж у пясочку з ёю гуляўся, гэта ж ты павінен быў першы разгледзець, зразумець, што ты, а не Сергей. І вось пасля трэцяй ці чацвёртай ночы такіх жарстяў, рана-раненька толькі дайшоў я дакладак, як павяло ў бок, як лінулася кроў з носу, добра, што не ў лесе дзе. Задраў галаву, заціснуў пальцамі нос, вярнуўся, упаў ложак. Роўна праз гадзіну ўскочыў, выспаны, з яснай галавою, здаровы, з прухкім адчуваннем цела, і зноў, канечне, ў лес. І набраў тады ўдвая больш, чым звычайна, і нават вершык склаў. Ціха і сумна, дзень непагодны, жнівеньскі дожджык рэдкі ім жыць. Пахне грыбамі, цвіллю калоднай, пень схлупянелы ў мосе ляжыць. Сеткі паўсюль павуціння абвіслі, мокрыя ліпнуць да курткі і рук. Дзесь у кары або ў скручаным лісціку ад непагоды схаваўся павук. Трохі далей з-пад кашлатае лапкі, ах, які гожы выглядвае грыб. Смоўж светла-жоўты з аб'едзенай шапкі ледзь скалупнуўся, так моцна прыліп. А на душы і праўда было ціха і сумна, бо зразумеў, што не хапае ўсяго толькі такой драбязы, як нейкіх 60 лішніх хвілінак. Яно так, згадзілася маці, кажуць жа, твае грыбы ніхто не пабярэ, калі не пайдзі, табе дастануцца, але ж печ прастыне, дух не той, а яны да заўтра паляжаць, дык што будуць за грыбы? Хіба вы думаеце, мы, маткі, на зло вам вас будзем? Просто ранішнія грыбы інакшыя, чым дзённыя, і пахнуць інакш, і разобраться з ими лягчэй.